بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهكيكا والي ونوبندا ويني أشافوا ووليو أمين، بمعنى ونوبندا كوتنغازا أو كوتنغازا ما شاف وكيتنغازا بين يومين. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، watapata adhabu chungu katika dunia na akhira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim, na lau kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أني ملواميني مسيزفوات نيايوز الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ناتكيفوات نيايوز الشيطان بس ييه وامريش مشافنا موف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نكما سي فضيلة يا مونيزي مونغو نرحم ياكي جوينو أسنجلي تكسيكا ميونغوني موينو كبيسة حتى موجة، لكن مونيزي مونغو هم تكاسا أم تكاي، نمونيزي مونغو نموني كسيكيا mwenye kujua. Yakulu al-imam Saudi rahimahullahu ta'ala qawluhu: inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu ay al-umur al-shani'a al-mustaqbah al-musta'zama fayuhibbuna an tashtahira al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim. Wale wanaopenda kueneza na yaenee mambo machafu, upenda yawe mashuhuri mambo machafu kama yale baina ya wale walioamini, lahum adhabun alimun, mujiun lilqalbi walbadan, adhabu yenye kuumiza nyoyo na miili. وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، نهيني كسباب يغشي أليفانيا بين أندوغزاك وإسلام، كما كنفانو إنيون إلا وإسلام ونويشن وإسلام واتنايشي مزاو أجمت أفنغو سهم أمبايو إتكون اختلاط baina ya waume na wake, uchafu ukaenea katika sehemu kama ile. Huyu aingia katika wale wanaopenda uenee uchafu baina ya wale walioamini, na huyu atapata adhabu yenye kuumiza. Kwa wale wanaopenda uenee uchafu baina ya walioamini au kuutangaza ule uchafu baina ya waumini, lahum adhabun alimun, watapata adhabu yenye kuumiza. Alimamu Saadi akasema muji'un lilqalbi walbadan, inaumiza nyoyo na miili. Wadhalika lighishihi liikhwanihi almuslimin wa mahabbati ash-sharri lahum, na hii ni kwa sababu ya ghish anaowafanyia ndugu zake Waislamu na kuwapendelea shari Waislamu. Wajaraatihi ala a'radihim, na ujasiri wake katika kuingilia heshima zao. Fa idha kana hadha alwa'id limujarrad mahabbati an tashi'a alfahish, ikiwa haya makemeo ni mujarrad mtu akipenda ndani ya moyo wake hajafanya akapata adhabu kali. Wastihla dhalika fil qalb, fa kaifa bima huwa a'zamu min dhalika min idharihi wa naqlihi, vipi ikiwa ni kubwa zaidi ya hayo kudhihirisha ule uchafu na kuunukuu ule uchafu kutoka kwa mmoja mpaka kwa mwingine. Wasawaun kanat alfahish sadira au ghair sadira, yule ile fahisha iwe ipo haipo, huyu mtu maadamu apenda ule uchafu uenee baina ya waumini aingia katika nini, waid kama hii. Tukuta baadhi ya watu ule uchafu hatosheleki kuufanya yeye, bali yataka na wengine pia kufanya nini, kuwaalika katika ule uchafu wanaofanya na kuwaingiza ili uenee baina ya watu. Wa kullu hadha min rahmatillahi bi'ibadihi almu'minin, na yote haya ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake waumini. Wa siyanata a'radihim, wa siyanati a'radihim, na kuhifadhi heshima zao. Kama sana dima'ahum wa amwalahum, kama alivyohifadhi damu zao na mali zao. Wa amarahum bima yaqtadhi almusafah, wa an yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, akawaamrisha jambo ambalo labeba usafi wa nyoyo na kusafishiana nia, kuwa mmoja awe atampendelea mwenzake kile anachojipendelea nafsi yake katika khairi. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, na achukie limpate mwenzake lile ambalo achukia lisije likampata yeye. Hata Muislamu akiingia katika kuufanya uchafu, usiwe wewe ndiye mwenye kuunukuu ule uchafu na kufanya nini, na kuueneza kwa watu, tu fulani kafanya kadha wa kadha, tu fulani kafanya kadha wa kadha. Wewe eneza zile habari na wafurahia wewe mambo kama hayo. Walaula qala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna falidhalika 'allamakum wa bayyana lakum ma tajharunahu, Allah yajua na nyie hamjui, na kwa sababu hamjui ndio yuwafunza na kuwabainishia yale mliokuwa hamyajui. Walaula fadlullahi alaykum qad ahata bikum min kulli janib, na lau kama si fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu ambazo zimewazunguka kila upande. Wa rahmatuhu alaykum, na rehma yake juu yenu. Wa anna Allah raufur rahim, lama bayyana lakum hadhi al-ahkam, au lama bayyana lakum hadhi al-ahkam wal-mawa'id wal-hikam al-jalila, lau kama sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana fadla juu yenu na rehma zake juu yenu na ni mpole mwingi wa rehma, basi asingeliwabainishia ahkamu hizi na mawaidha haya na hikam tukufu hizi alizowabainishia. Walama amhala man khalafa amrahu, na lau kama si rehma zake asingelimbakisha yule anayekhalifu amri yake. Walakinna fadlahu wa rahmatahu, lakini fadla zake na rehma zake. Wa anna dhalika wasfuhu lazim athara lakum min alkhairi dunyawi wal ukhrawi ma lan tuhsuhu au ta'udduhu, lakini kwa sababu ya rehma zake na fadla zake, na hizi ni sifa mbili ambazo zalazimiana na nafsi yake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo akawabainishia yale ambayo, na akawapendelea nyinyi yale ambayo ni kheri kwenu nyinyi hapa duniani na kesho akhira, kiasi ambacho hamwezi kukihisabu wala kukithibiti. Ukitizama ahkam alizozibainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, zote hizi ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na ni neema ambazo hatuwezi kudhibiti idadi yake subhanahu wa ta'ala. Walamma naha an hadha adh-dhanb bi khususihi, alipokataza hii dhambi ya kueneza uchafu baina ya waumini, naha anidh dhunubi umuman, akakataza baada yake madhambi kwa ujumla, tukataza kutokana madhambi kwa ujumla. Faqal ya ayuhan ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ay turuqahu wa wasawisahu, msifuate njia za shaytan na wasiwasi wa shaytan anaoutia katika nyoyo zenu. Wa khutuwati shaytan, tukizungumza nyayo za shaytan, yadkhulu fiha sa'ir almaasi almutaalliqatu bilqalbi wallisan walbadan, ndani yake yaingia maasi yote yanayofungamana na nyoyo na ndimi na kiwiliwili. Wa min hikmatihi ta'ala an bayyana alhukma, katika hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha hukmu, wa huwa an-nahy an ittiba'i khutuwati ash-shaytan, na hukmu yenyewe ni makatazo ya kufuata nyayo za shetani. Wal hikma, na pia akabainisha hikma, wa huwa bayanu ma fil manhi anhu min ash-sharri al-muqtadi wad-da'i li tarkihi faqala wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ay shaytan ya'muru bil fahsha'i. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hikma, kwa nini ametukataza sisi kufuata nyayo za shetani. Kwa hivyo akaeleza hikma ya yale makatazo kwa sababu ya shari iliyoko ndani. Sababu mtu akielezwa hikma lile jambo, bila shaka ile hikma itamlingania yeye katika kuliwacha lile jambo. Qala wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan, mwenye kufuata nyayo za shetani, fa innahu ay shaytan, basi ajue huyu shaytan, ya'muru bil fahsha ay ma tastafhishuhu al uqul wa sharai', kila ambacho akili na sheria yaona ni uchafu, min adh-dhunubi al azima ma'amili ba'd an nufusi ilayhi, katika madhambi makubwa, pamoja na kuwa baadhi ya nafsi huegemea katika kufanya machafu hayo. Wal munkar huwa ma tunkiruhu al uqul wala ta'rifu, yale mambo ambayo akili yenyewe hayajui na huyakanusha. Fal maasi allati hiya khutuwati ash-shaytan la takhruju an dhalika, maasi ambayo ndio nyayo za shetani hayatoki nje ya mambo haya mawili. فنهي الله عنها للعباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه, كلك وكتاز الله سبحانه وتعالى كتكمانا نكفوت نيايو ذا شيطان ني نعمة والله سبحانه وتعالى أميوابا جوين نيني ونادام نمم شكور نممتاجك ووينجي, لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح, kwa sababu katika makatazo haya ni kuwahifadhi nyinyi msije mkajichefua na mambo ya uchafu kama haya na maovu. Famin ihsanihi alaihim annahahum anha kama nahahum an akli sumumi alqatilati wa nahwiha, katika ihsani aliyofanyia Allah subhanahu wa ta'ala waja wake, amewakataza kutokamana na kufuata nyayo za shetani, kama alivyowakataza kutokana na kula sumu zinazouua na mfano wake. Kisha akasema, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Na hapa katika hii aya atakikana muislamu anapoisoma ahisi neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, ikiwa atamjaalia katika watu ambao wako katika istiqama, wanaofuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala sema, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kama siyo fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake juu yenu, hakuna hata mmoja wenu ambaye angelitakasika na kuwa mwema. Ma tatahara min ittibai khutuwati shaitan, asingelitahirika kutokana na kufuata nyayo za shaitani huyu mwanadamu. Lianna shaitan yas'a huwa wajundihi, kwa sababu shaitan huenda mbio, huwa wajunduhu, yeye na jeshi lake. Fi da'wati ilaiha wa tahsiniha, katika kulingania watu kwenye madhambi na kuyapamba. Wa nafsu mayalatun ila su'i ammaratun bihi, na nafsi yaegemea zaidi katika uovu na yamuamrisha mtu kufanya uovu. Wa naqsu mustawlin ala al-'abdi min jami'i jihatihi, na upungufu umemtawala mja kwa kila pembe, ni mpungufu. والايمان غير قوي, نا ايماني ni dhaifu, haina nguvu. Falau khulli wa hadhihi ad-dawa'i, law kama Allah atamwacha huyu mwanadamu na mambo yote haya yamemzunguka tuliyotaja, ma zaka ahadun bit-tatahhuri min adh-dhunubi was-sayyi'ati wan-nama bi fi'li al-hasanat, asingelitakasika yoyote kati yenu nyinyi, ni kujitahirisha kutokana na madhambi na machafu na kuikuza nafsi yake kwa kufanya mema. Fa inna az-zakaa yatadhammanu at-taharatu wan-nama, kwa sababu ili mtu aitwe huyo ametakasika ni kujitahirisha kutokana na madhambi na kuikuza ile imani yake kwa kufanya nini? Kwa kufanya mema. Walakinna fadlahu wa rahmatahu awjaba an yuzakka minkum man tazakka, lakini fadla zake na rehma zake, hivi viwili vimewajibisha atakasike kati yenu nyinyi yule aliyetakasika. Wa kana min du'a'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa ni katika dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hii ni dua mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba. ولهذا قال ولكن الله يزكي من يشاء من يعلم منه ان يزكى بالتزكيه. ولهذا قال والله سميع عليم, الله متكاسا يلي ان يجيوا هو يستاهل كتكاس سبحانه وتعالى. نهي يوتي نكو نعمه نفضل زكي الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان, ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه هي آية ambazo leo tumejaribu kuzisoma tafsiri yake aya 3, إن شاء الله تعالى kesho tutaingia katika aya inayofuata, aya 22, wala yatali ulul fadli minkum wasaati. Na hii aya ina sababu nuzul ya usiana na qissatul ifki, Abu Bakar radhiyallahu anhu arda aliapa yule ibn ammi yake ambaye aliingia katika kosa hili la kumsingizia Aisha, akafuata kauli ya wanafiq, pamoja na kuwa alikuwa ni mu'min na alikuwa kila kitu akisaidiwa na Abu Bakar radhiyallahu anhu, amsaidia kila anachokihitajia, yeye ndiye anemsimamia. Alipoingia katika haya, Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, wallahi hapati tena chochote kutoka kwangu, simsaidii na kitu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliyafu waliyasfahu, wasamehe yale yaliyopita. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi nyinyi hampendi Allah awasamehe? Abu Bakar akajibu, bala uhibbu an yaghfira Allahu li. Akaregea vile vile kuendelea na hiyo, insha Allah taala tutakuja kuieleza kesho biidhnillah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.